أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سكارا 60 نمبر آيات. دے نمک کے آیاتوں کے دا صدقات و فبارکی دا منافقان و دا طرفنا پا پیغمبر علیہ السلام بانے اعتراض شدیدی. تے دا صدقات و پا تقسیم کے معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام انصاف نہ لکھنے چال اغواری اغیلے ورکی چال اغواری نے ورکی. فدے آیات مبارک کے اللہ پاک مصارف صدقات داغے تعینے کرے رہے. مصارف دا مصرف جمع دا زید لگے دلو دا زکات یعنی چا چال با زکات ورکولی شی دے تا مصارف ہوئی. دا تعین اللہ پاک کرے رہے اور دا غلط فہمی ہے لے کرے رہا کہ اللہ پاک پختلا تعین کرے دے کہ صدقہ با چالا ورکے. پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے صدقات تقسیمائی اور خپل رائے دا پیغمبر علیہ السلام پر ایک نشتا. دا دے خبر تصدیق یو حدیث مبارک کے راغلے لے زیاد ابن حارث دا صدا قبیلے سڑے لے. صدا دا قبیلے نم لے. زیاد ابن حارث صدائی دے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شما نما تدا معلومات اوشو کہ زمن دا قوم پا مقابلہ کی پیغمبر علیہ السلام لخکر تیار کرے دے اولیگیے. ما عرضو کہ اے دا اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن پا قوم پا سے لکر ملے گا زدی مواری اخلما کہ زمن قوم پا طول تابدار شی و دل تا با پخفل را شی. نیما اخفل قوم تا خط اولے گا اور اگر طول مسلمانان شو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شو. پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ یا اخا صدا المطاع في قومه پدے کے دا خطاب اکڑے شو کہ زیاد ابن حارث دا صدا قبیلے دے پختل قوم کے محبوب دے او مقتدار. وہی ما عرضو کہ پدے کے زما خپل ذاتی کمال نشترے دا اللہ فضل و کرم دے کہ زمانے قوم تا ہدایت نصیب شو مسلمان شو. دے فرمائی کہ دے پدغ مجلس کے حاضر ہو ما کہ او سڑے راگ دے پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور سوال اکر. دے پیغمبر علیہ السلام پا جواب کیوں فرمائل کہ دے صدقات و تقسیم اللہ پاک یو نبی یا غیر نبی تا حوالہ کرے نہ دے بلکہ پخپل باندے اللہ پاک اتا مصرف قولی دے کہ دکات با پدے اتو زینو کے لگے اتا قسم خلق تبور کی دیو تو فرمائل کہ پدے اتو قسمون کے تداخلی تو زکاة در کولشم اور کدے کے داخل میں زکاة نشم در کولشم دا آیات شان نزول دا سلے کہ اللہ پاک دے تمام مخلوق کہ انسانان دے کہ حیوانات دی دا دی دا رزق فی مواری غشتلا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها پس مکہ حس یو جاندار نشتا مگر دا اغی دا رزق فی موار اللہ دا. نو اللہ پاک پسپل حکمت باندے رزق ارچا ترسی کہ مالدار دے او کہ غریب دے انسان دے او کہ حیوان دے ارچا تب رزق رسی خو اللہ پاک دا مخلوق یو شان دے پیدا کرے کہ تولے مالدار پیدا کرے وی یا تولے غریب تو غریب و سوک مالدار تو دیکھ دا اللہ راز و حکمت دے وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم دري مالدار خلقو فدي مالونو كي دري غريبانا محقري نو مالدار كي دا مالنا صدقو باشي نو فدي كي فدي غريب دري مالدار حس احسان نشتا بلكي دا دري فقير حق دي دري مالدار سرا نو اللہ پاک دا مالدار پدے مال کی دا غریب دا پارا حق مقرر کرے گی وفی اموالہم حق معلوم یو معلوم حق دے مالدار سر دے غریب دے اور دیتا صدقات میں دا لفظ دا صدقات دیتا صدقات والی وی صدقات جمع دا صدقی را نو صدقہ دیتا دا دیو جی وی چی دا صدقہ ورکولو والا بندہ گویا چی دیتا عوکی چی دا پخپل قول او فعل کی صادق یما زدہ اللہ دا رضا دا پارا دا مال ورکوما دیکھے میں دا اللہ رضا مقصد دی دا دنیا حس غرض میں پچی مشترے نظر پخفل قول و فعل کے صادقیم دا اللہ رضا دا پارا مال ورکوما نکا واقعی دی دا مال دا اللہ رضا دا پارا ورکی نو دا صدقہ دا او کہ دا دنیا پا یو غرض ورکی نو دا صدقہ دا اس لفظ دا صدقے دا خپل اصلی معنی تر مخا نفلی صدقے تمویلی شی او فرضی ان زکاة تمویلی شی دا فرض زکاة تا پر لفظ دا صدقے استعمال شوئے لے اللہ فرمائی خذ من اموالهم صدقتا دا دید مالون صدقا والے ان زکاة کے وشرکا او انما الصدقات للفقراء دے دے کم صدقات میں مراد زکاتی نبی انما صدقاتو للفقرائے دا زکاتنا دا دا فقیران دا پاربی نو فقیر ایک نمبر مصرف لے مصرف زید خرچ کولو دا لگولو نو اتا مصرف اللہ قولی لی فقراء مساکین نو فقراء او مساکین شاکوئی فقیر اغا شاکوئی چه ده اغا سرا حیثم نوی فقیر سرا حیثم نوی او مساکین ده مسکین جمع ده نو مسکین اغا بندت وی چه ده سرا سن آسشتا خود ده طول ضرورت پی نپورا کیگی مسکین دام غریب دی او فقیر هم غریب دی فقیر دمر غریب دی چه حسن نلن او مسکین اگه غریب دی چه سن اصلا سرشتا خو حاجتی پی پورا کیگی نا لچ سوا سرش فرض صدقات یعنی زکات دا به مسلمان ته ورکیږي کافر ته به نه ورکیږي او نفلی صدقه کافر ته ورکیږي او مسلمان ته ورکیږي غریب ته ورکیږي مالدار ته ورکیږي خپل ته ورکیږي پردی ته ورکیږي نفلی صدقه او زکات چې دی نو دا به مسلمان ته ملاویږي کافر ته به نه ملاویږي او زکات به فقیر او مسکین ته ملاویږي مالدار ته صاحب نصاب ته به نه ملاویږي نو فقیر او مسکین دواړه غریبانان دي کم بنده سره چې د ضرورت اصلي نه زائد د نصاب په مقدار مال نه وي دله زکات ورکولی شي اصلی ضرورت نه زیاتی د نصاب په مقدار مال نه وي نو دله زکات ورکولی شي او دې زکات اغشتی شي جایز وي ضرورت اصلي څه شی دی کور په کور کې د استعمال لوښي لرګي جامې کټ پوزې وغیرہ دا ضرورت اصلی دی نصاب څومره دی او نیمې تولې سره زر یا دوه نیمې پنځوس تولې سپین زر یا د دې قیمت چې چا سره وي او دی قرضدار یې نه وي نو دا صاحب نصاب دی دی به زکات اخلي نه د چانه او ده له به څوک زکات ورکوي نه او نیمې تولې سره زر یا دوه نیمې پنځوس تولې سپین زر یا د دې قیمت چې چا سره وي نو دی صاحب نصاب دی دی به زکات اخلي نه او ده له به څوک زکات ورکوي نه دارنګ هغه بنده چې هغه سره څه لږ غوندې چاندي ده سپین زر دوه نیمې پنځوس تولو نه کم هر څومره چې لږ غوندې ورسره چاندي ده څه لږې غوندې ورسره نقدې پیسې دي او څه لږ غوندې سره زر ورسره دي یعنی د اوه نیمو تولو نه کم څه لږ غوندې سره زر د دوه نیمې پنځوس تولو نه کم څه لږ غوندې چاندي ده او څه لږې نقدې پیسې دي روپۍ دوه روپۍ نو دا ټول به راجمع شي نو د دې مجموعه قیمت که دوه نیمې پنځوس تولې چاندۍ سره برابر شو بیا هم دا بنده صاحب نصاب دی دی به زکات نه اخلي او دله به زکات څوک نه ورکوي یو توله سره زر ورسره وي توله نیمه ورسره سپین زر وي اتنی چونی روپۍ دوه روپۍ ورسره نغدې وي اوس دا مجموعه را جمع کړه نو دې نه دوه نیمې پنځوس تولې جوړېږي نو یوه توله سره زر چې چا سره وي او یو روپۍ هم ورسره وي نو د دې نه د ساڑھے باون تولې چاندۍ قیمت جوړېږي نو دا بنده صاحب نصاب شو دے با زکات اخلی نا او دل با سوک زکات ورکی نا یو بندر چه صاحب نصاب خون نرے تندرست دے صحت مند دے قوی دے دگت کولو قابل دے او دا یو شواروز خرچ و سر موجود دا نو دل خو زکات ورکول جائز دی خو دل جائز دی کی دے چاہتا سوالو کی تی مال سراتا دے سوال نکی دا یو شواروز خرچ و سرشتا او صاحب نصاب ندی خو یو شواروز خرچشتا دے سوال نکی دے دے کہ دیر خلق خطا کی گی کہ دادا رجب میاش راشی بزرگ میاش مدافعات کسان زان خی حجی صاحب گورے زبرگ میاش لکھا پمن بخیال ساتے دے سوال کئی دسرا دو سلور زر روپے شتا غریب دے دو سلور زر روپے و سرری و دے وی حجی صاحب زبرگ میاش تو پمن بخیال کے دا خبر دا دا غلط دا دا سوال جائز میرے چی دے چاہتا ہوئی چیزا غریب ما او دا زبر کرنی آج تو زکات برا کے نو دا مالدار تو زان پا مخیت کول چی پا ما خیال کوا او زکات برا کے دا سوال جائز میرے البتہ اگر سڑی سوال کولی شی چی دا سر دا یو شواروز خرچنی نو بے شک دے بیاوی نشی مسلمانانو رونو زغریبے ما او مالا زکات راکے خیرات راکے ما سر انداد کوی نشی او چی دے یو شواروز خرچے ورسرے دے کسوالو کنو دا ناجائی دا قیامت پرز دا پا مخبا غوخا و سرمن می تشکلو کے سوال بنکے او چی چاہتا معلوم نشی غریب نی اگر دے والا زکات ورکی بل مسلمان مالدار کری تیوی نشی دا پلانے سرے غریب دے لکہ زکات او باسے نو پدلک شیان لکا دے پختل نہیں شوئے دے او بل مسلمان والا خیال کولی شی دا مالدار سرے دا پلانے غریب دے کہ زکات او باسے نو دل پتہ سوا کا زان دا پارا سوال نشی کولی کچا سرا دا نصاب نہ کم مال شتاو دے سوال کی نظام دا دوزخ سروت کی راجع مکنی میرے گوال نیو فقیر او درین مسکین دل زکاة ورکا او درین والعاملین علیہا زکات چراتو لون کی کم ممبران دی نبیلن دا زکات پیسو نبور کرکے والعاملین علیہا اسلامی حکومت دا طرفنا دا زکات او دا عشر راتو لولو دا پارا چی کم خلق مقرر شوی لی ندیب دا مالدار خلقنا زکات راتو لی پٹو تب ورزی دا پٹو دا پیداوار لسم ایسا یا شلم ایسا چس دا شریعت مطابق اغبر آتو لئی او بیت المال تبے اوڑی دا دا زکاة کمیتے ممبران دی دا مالدار خلکو نبا زکاة راتو لئی بیت المال تبے اوڑی ندویخ پل وقت پتے خدمت کے خلچ کو نو دا دا چکم ضروریات تھی اسلامی حکومت با اغا ضروریات تو رکی نو دا زکاة دا پیسون با دویلا تنخواہ ورکی حق الخدمت با ولا ورکی دا دے اصل وجہ دارا کہ اللہ پاس دازی مواری پا پیغمبر علیہ السلام ورواکولا خوز من اموالهم صدقتا دا دے مالدار خلق دا مالون صدقا اور زکاة واخلا پیغمبر علیہ السلام نرستو لمسلمانانو امیر بانی دا زیمواری راغلا چی دا دی مسلمانانو مالدار خلقونا زکاة واخلا لیواد پیغمبر علیہ السلام دا دیوتی لشو پورا کولے اور دا مسلمانانو یو بادشان دا طول ملک دا زیمواری پختل نشی پورا کولے ناغب ازان لا امدادی کسان واخلی زکات کمیته منبران به مقرر شي. او دقه ته عاملین وایي، نو دقې عاملینو نه به د زکات د مد نه ګزاره الاونس ورکولی شي. دا د دې حق الخدمت دی. نو که دې کې څوک مالدار وي، نو هغه مالدار له د دې زکات نه پیسې به ورکېږي. دا به زکات نه وي، دا به د ده حق الخدمت وي. حدیث مبارک کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي صدقه د یو مالدار دپاره، یعنی زکات د یو مالدار دپاره جایز نه دی، حلال نه دی، بغیر د پنځو کسانو، یعنی پنځو کسانو له دا زکات ورکول او د هغوی لپاره استعمالول جایز دي. یو هغه چې د جهاد دپاره وتلي وي او ده سره به قدرې ضرورت مال نه وي، د دې مجاهد له د زکات مال ورکول او د هغه بیا استعمالول جایز دي. اگر چې دا مجاهد کور کې مالدار دی، په میدان جهاد کې ده سره څه نشته، نو ده له زکات ورکړه. دویم عامل چې صدقه وصلولو دپاره حکومت مقرر کړی دی، نو دلم د زکات مال اغشتل او استعمالول جایز دي. او دریم هغه کس چې مال خو ورسره شته، خو دا مال کافي نه وي، او دی څومره قرضدار چې دا ټول مال به پکې لاړ شي او د ده قرض به خلاص نه شي، نو دله د زکات مال اغشتل جایز. او څلورم هغه کس چې د صدقې او د زکات مال د چانه په بیه واخلي، یعنی یو غریب سړی دی، هغه له چا زکات ورکړه، زکات یې وله ګوړه ورکړه، دانې یې وله ورکړلې، او دې دا ګوړه دا دانې په یو مالدار سړي خرڅوي، نو چې هغه ورکړه بیا خو دا زکات نه شو، نو دې مالدار دپاره دا بیا جایز دي. او پنځم، چې یو غریب سړی دی، هغه له چا زکات یا صدقات ورکړل، او هغه بیا یو مالدار ته وایي چې دا ما تا له هدیه درکړله. نو دې پنځو دپاره جایز دي. اوس دا عامل چې دله د زکات د پیسو نه څه ورکړی شي، نو دا خو ده یو عبادت وکړه او په عبادت باندې دله اجرت ورکېږي. په عبادت باندې اجرت او معاوضه غشتل خو جایز نه دي، حرام. پیغمبر علیه السلام فرمایي اقرا القرآن ولا تأكلوا به، قرآن نه لیو په دې باندې خوراک مه کوئ، ذریعه خوراک یې مه جوړوئ. نو په عبادت باندې اجرت خو جایز نه شو. او دې ځای کې دا صدقاتو باندې دې عامل ته چې څه ورکېږي، دا هم عبادت دی، یو قسم جهاد دی، نو پکار ده چې په دې د اجرت اغشتل حرام شي. خو داسې قرآن کې صراحتن دی حلال کړي دي. په اتو مصرفو کې عامل ذکر کړی دی، نو د دې جواب داری چې کوم عبادت فرض عین یا واجب عین وي، په هغې اجرت اغشتل مطلقا حرام. کوم عبادت چې فرض عین دی یا واجب عین دی، نو په هغې اجرت اغشتل مطلقا حرام. خو چې کوم عبادت فرض کفایي وي یا واجب کفایي وي، په هغې اجرت اغشتل جایز دي. د دې آیات تر مخه جایز. دا فرض کفایه څه مطلب؟ چې یو کار په ټول امت یا په ټول ملک باندې فرض کړی شوی وي، نو دا فرض کفایه په ټول امت باندې یو کار لازم شوی دی، په یو ټول خار باندې. خو لازمي نه ده چې هر یو یې وکړي، که بعضې وکړو نو د ټولو په غاړه به خلاص وي، لکه جنازه. په ټول ملک او په ټول امت لازم نه ده چې د یو مړي جنازه وي، نو که بعضې خلکو جنازه وکړله، نو چې څومره خلک خبر وي دا د ټولو غاړه خلاصه ده. او که یو هم ونه کړله، نطول في قلنا قال يقوم رخلك خبر فديت فرج كفائي نو امامت فطول مسلمانان لازم نره يو كس امامتين كي دطول غار اخلاص الله يو دجمع خطيب شي دأخر خطيب شي دطول غار اخلاص الله امامت و خطابت پدے بانے اجرت اغشتل جائے مدارنگ دا زکات را تولول پا ہر چا باندے لازم نری واجب علی العین نری نوچہ سکتان دا ڈیوٹیو کی نو دا تولو پہ غال اخلاص شلا نو پدے بانے اجرت اغشتل جائے دی ورپسید بل مؤلفت القلوب دا سلورم مصرف لے مؤلفة القلوب اغا خلق لي كداروي دل جوي مقصد دفا صدقات والقلوب عندي ندايو سو قسم خلق سو مسلمانان دي او سو غير مسلم دي بيا مسلمانانو كي بعض اغا خلق دي كي غريب او حاجت من دي او نبي مسلمانان دي ندايو دل جوي كي دي کہ پا اسلام کی دوی کلک شو پاکشی اور بعد پا کہ اگن کی اگا مالدار ری مسلمانان شوی ری وہ لا فضرکی پورا اسلام ننواتل نرے ناغیل اب امدہ زکاة پیسو نصور پیشی کہ پا اسلام کی پاکشی کلک شی اور بعد پا کہ اگا خلکو کہ پا خفل کلک مسلمانانو خدا اگوی قوم دی پا ذریعہ بانے ہدایت تراوستل مقصدو دیل سا دولت پیسے ورکا کہ دادا قوم پک اسلام تراشی غیر مسلموں کے بعد خلق داسی کہ داغوی دا شرن بچکے دلو دا پارا داغوی رانولو دا پارا با دادا کات پیسے ورکے چیلی اور پاغوی تجربہ داوا کہ دی پا تبلیغ اور پا تعلیم بانے اسلام تا نرازی اور دی پا جنگم اسلام تا نرازی و پیسو راضی احسان و سروکا نبید اسلام تراشی فدا پیغمبر علیہ السلام مقصد خداو کہ دا خلق دا شرک او دا کفر دا تیرون راو جی اسلام تراشی ایمان تراشی نو ہر چاہیز تدبیر وطا استعمال کرے رے تو دا زکاة پیسے بور مخی کری کہ دا خلق مسلمانان شی دیتوی مؤلفت القلوب دا پیغمبر علیہ السلام وفات نرسکو اسلام قوی شویو اور بیا دقیق ورک لیتا ضرورت پاتے نشو نو دا خبر ساقت شلا کہ دا اسلام دا مضبوط ولو دا پار جانب دا کارتے تھے اسے ورکا دا خبر ساقت شلا وفر رقاب فقراء مساکین دیتا با زکاة ورکے او کہ یو پخوا زمانہ کی غلامان نو خپل مولا او مالک بو تیما لتم رکے سیرا کا نو تدی ازادی نو دی غلام بو سردا خبر امن لکے او تالا بزدو نو پیسی در کم زبا ازاد شما دیتا وی کتابت دا غلام مکاتب شو نو دا غلام بدا پیسی او زکم پیدا کئی دے با محنت مزدورین کئی او که دل فوق زکاة ورکی نوردی کی جدی ایک پل مولا لورکی دے پر غلامین ازاد شی تو دا غلامانو ازاد ولی دا پار دا زکاة مد استعمالی دی شی مالدار خلق بقل زکاة والی نو فقیر لبے ورکی مسکین لبے ورکی او چی کم غلام ازادی غواری اغل بے ورکی چی غیق پل مولا لورکی دے تزان ازاد شی والغارمین قرضداری یو سڑی باندے یو حادثہ راغ للا مالدارو و پا اغی حادثہ کے دمر تاوان کر آگے جد آگے تول مال پارے کے ختم شو او دے قرضدار شو او زدہ دا قرض لاسولو دا پارا مالدار خلق دے زکاة ورکی جد آگے قرض لاشو وفی سبیل اللہ بل مصرف دا زکاة فی سبیل اللہ دے کم بندہ جدا اللہ فلار کرے دینی خدمات سے مشغول لے مراد دین غازی دی جہاد لتلی دی مجاہد دی او دا وصلی او دا جنگ دا ضروری سامان اغشتو دا پار مان لنری ندا فی سبیل اللہ ندل زکاة ورکا دے با فی وصل والی کارتوس مغزین وغیرہ یا دا دین مراد اگر کس دے کہ حج پہ پرس شوی دے او بیا دے غریب سے اس حج کو لی نیش مال وطر نیش کرے نو دل زکاة پیسے دو نور کتے دے پہ حج للاشی یا سرے ابتدان غریب را روان دے نو پا دا حج فرز نر دل زکاة مور کوا دا حج دا پارا یا سرے دا مخینا مالدارو حج پہ پرس شوی دے بیا تینا مال لار خطر شو دا حج دی مواری پا دا پاتر مال نیش تا دل دو نصور کتے دے پہ حج کی اس دا کار خالص دینی خدمت و عبادت تے نمال زکاة پر دبانے لگی دیجی یاد فی سبیل اللہ نا مراد طالب علم لے دا دین طالب لے نو دا دے سے کم کار کے لگے دلے دے دا عبادت تے دا سر کتاب نشتا دا سر جامع نشتا دا سر قلم نشتا دا دین دا زکاة ولو دا پارا جدا کم مال ضرورت تے دا سر نشتا دل دا زکاة پر سیور کا بدائع السماء کتاب کی لکھی کہ فی سبیل اللہ نہ مراد ہر اغا بندہ لے چاہ پہ یو نیک کار او پہ عبادت کے مشغول لے او دا دا مال ضرورت تے دے فی سبیل اللہ نے دلا زکاة ورکا خوچی دا ضرورت ضرورت پورش ہو دا دے نزیاتی بیا زکاة مواقع صدا فی سبیل اللہ غازیان دی مجاہدین دی حاجیان دی او طالبان دی دا زکات پیسے دا مالدار و نبا اغشتیشی حدیث مبارک کی راغلی دی خوزها من اغنیائهم واخلے دا زکاتو نبا دی مالدار دا مسلمانانا وربها في فقرائهم او دي فقرانو تے واپس ورکے زکاة چیرے ندا سلوے اختم حسنا کسر زردی کسپین زردی کم مال تجارت دی کم نغدی روپے دی ندین سلوے اختم حسنا زکاة دی او ستا سر کم مال دین او دون دا اخیر سلویق پر میسا ورکا لکه یو سرے دا کپڑے کا روبار کئی نو دا سر چه سومر کپڑا دا دین دا سلویق پر محسا و باشی پرس که یو سرے دا اگر دکان کی لوخی خرسی نو دا دا غی لوخو نا سلویق پر میسا دے و باشی پرنیچر خرسی سلویق پر میسا دے و باشی غلط عرصی سلوی اختمعی سلیتے ہو باشی یا دا دی قیمت سلوی اختمعی سا واخلی غلی شہل ہو باشی مستحقینوں کے لئے تقسیم کی نقد پیسے دیرے خیلی بعض خلق دا کپڑے تاجر نوے او دیوی جوڑے جانے بتوالو غریبانا لگے ورکو نہ نقدی چیزی نقدی ورکا پدے نقد سے فائدہ دارا کہ او فقیر دے اگر بیمار دے داغا دا دارو ضرورت دے او تاولا جوڑے جانے ورکری دا جوڑے جانے اگر تا ضرورت نشتا دارو تے عجت دے دا جانے تے تا فرس کا پزوس و روپے غشتی دی او دے خرسی دنے بیسو پسل واقعی دی. دکاندار خونا دے دے کے تاوان شو دا اگر تسل روپے ہو شوئی نو تا کپا پا دو سوا عرشتا اور دا دو سوا دے فقیر لے ورکرن اور دا دو سوا دولی دا پکار راتی دا روپے پیر تا چالا کپڑے اخلے اور دا اگر غلی تا ضرورت تے دا کپڑا با اگر خرسی نو غلب تے اخلی تا چالا غلو ورکے اور دا اگر کپڑے تا ضرورت تے نو غلو پلیم قیمت خرسی نو فقیر لے نغد پیسے ورکا دے نقد کے فائدہ نے کم شی اخلی بتی وا زکات پچال ورکے کہ کم صاحب نصاب نہ لے اخلی بے ورکے مکر رشتہ دار دے او دلت زکات او خیرات ورکے نو دو ثواب لکی گی یو دے زکات شو او بل دے رشتہ داری او پاللا چل رحمی دے اکللا او پا زکات ورکولو کی دا خبر ضروری ندا کہ فلانیا دا پیسے والا دا فلانی چیز والا او دا خدای پا مال کے قبول کا یا دا زکات تے دا خبر اخکار کول ضروری ندی دا تحفی پا شکل کے ورکولی شی دا انعام پا شکل کے ورکولی شی ورکے زکات او تیوالا تا فلانی کار کرے شاباش دا ستا انعام اور غدا زکاة پہ جی غریب دے ورد کو لیر دے خوک دا اختر پر رضا لے اور غریب سڑے را رہے ہاں دا دے دا اختر پیسے دا اختر نہ دا زکاة پہ وای امت دا زکاة پہ دا اختر پہ پیسو کی لے ورد رہے دا دا غم دو وقت شو چھ مال اختر لے پیسے را رہے اگر وہ زکاة کہ چالا زکات ورکے نستا پا نظر کی چدا سڑے غریب دی صاحب نصاب نہ دے ہوتا والا زکات ورکے ستا زکات کش اگر چدا سڑے مالدار ہو کستا پا نظر کے غریب ہو ستا زکات کش او کستا پا نظر کے مالدار دے ہوتا زکات ورکے نقنش جو سری غریب دی قرضدار دی اگر تمرا زکات ور کولی شی کہ داغه قرض تخلاص شی او کہ قرضدار نری او غریب دی داغه بدون نو ور کہ چاغه په صاحب نصاب کی دی وقت تقریبا 14700 روپے نصاب جوړی کی دچا دے سارے باور تو دی یو سری لا 14700 روپے کی ور کی مدے دے ته مالدار کو نو تمرا ور کول مکروه دی زکات دے اوش کو مکروه دی بازی جنکے و دیگی او غریبانانی نقل کوئی زکات کے والا سور کے کہ جہیز پیو کی دا موجود زمانے جہیز دا تو نہ روا دے دا جنے پا کور سمر تاوان نیشتا دا دا کور ساز و سامان دا دا الگ دی مواری دا جنے جنے دا کور دی مواری میرا او اس نظام الٹا روان دے الگ کور اس ہم نکی او جنے کور والا دا لکن روپو سامانو کی دے والا لگو کسی والا اوکر دا جنہ دا کور زمواری نبا معمولی دا وس مناسب یو کٹو یو کجو یو بالخو یو جوڑت و جوڑے جانے دا معمولی سامان دا دمرا لیر چا اس زمانہ کی گی دانا لکہ یو جنہ لا دا 14700 روپو سامان شویرے او دے لنور زکاة ورکے نو دا جائز نر نور زکاة نبانی آدارن حکومتن کا زکاة ورکے دیلا دا درخواست کولا دا جائز نہیں کہ مال زکات راکا دا نور وادر و دیلا زکات راکا اور دا یوشل سر رکو سامان شتا و سر قلو دیر در والا نور ورکا دا جائز نہیں کہ یو تلے دے قرضدار دے یو سر روپے دے قرضدار دے و غریب دے نو سلے دی اور تو تے چھ زکات کے میں دا تپرے کنو زکات اونشو طریقہ دارا چھ نقد زر روپے والا زکات پلاش کی چھیک رہا اغوارش تو جاو تیتا زما قرضداری دا مال پا قرض کی واپس را اب قصاد گیا دل در کی تا زکاة مشو دا قرض لا شو او کتا ہو تا ما دا تا زکاة کی پریخ وی و دا قرض لا شو تا زکاة دشو خدا خاون لزکاة نشی ورکولی او خاون خدا لزکاة نشی ورکولی او بال بچتا زکات نشی ورکولی مور پلار با بال بچ تا زکات نورکی او بچی با مور او پلار تا زکات نورکی او نور رشتہ دار تا زکات ورکیگی رور خور یو بل تا زکات ورکولی شی فتر روارتا روارت رتا ورکولی شی ماماتا مامیتا چاچیتا دید زکات ورکی اصول و فروع تا زکات نو ورکیږي. طالب علم تا او عالم تا زکات ورکول د دې ثواب زیات دی، ځکه چې طالب علم او عالم چې تا نه زکات واغشته نو دې فضول نه لګوي، دې به پرې د دین څه خدمت کوي، نو ستا زکات هم وشو او دیني خدمت یې نه هغې کې د تعاون هم ورسره وکړ. نو طالبان او عالمان دوی ته زکات ورکول چې د دین د خدمت نیت وکړه، نو ته د دین خدمت پرې راغلی. انما الصدقات للفقراء، بشك زكات تري للفقراء والمساكين، لدي حق دار فقيران ومسكينان لي، والعاملين عليها او اغقلك كدا زكاة راتول ولو عمل كي دا زكاة مستحق صوف لي، والعاملين عليها عمل كون كي راتول ون كدا زكاة موجوده وخت کې زکات تقسیمونکي دا ده، زکات کمیټې ممبران دي، دا تقسیمونکي دي، راټولونکي نه دي. او دې ځای کې راټولونکي یاد کړي چې په پټو به ګرځي او عشر به راټولوي، او مالداره خلکو پسې به ورځي او د هغوی د مال زکات به راټولوي. چېرته به وړي؟ بیت المال ته به وړي، نو بیت المال به بیا تقسیموي. والمؤلفة قلوبهم، او هغه خلک چې د هغوی زړونه اسلام ته مایل کول مقصد وي. وفي الرقاب، او په غلامانو ازادو کولو کې به زکات صرف کولی شي. والغارمین، او هغه خلک چې تاوانیان شوي قرضداري وي. وفي سبیل الله، او هغه خلکو له به زکات ورکولی شي چې د الله په لار کې وي. د الله په لار کې طالبان، مجاهدین، غازیان، حاجیان، وابن السبيل، او مسافر یو سړی د خپل وطن نه ډېر لرې دی او د وطن نه ده ته مال رارسېدی نه شي. دی په وطن کې مالدار دی، خو د ده د وطن مال ده ته اوس رارسېدی نه شي. دی په پردي وطن کې مسافر دی، نو دې زکات اخیستی شي چې موجوده مال ورسره نه وي. فریضه من الله، دا یو فریضه او مواریده د الله د طرف نه مقرر حکم دی. والله علیم حکیم، الله پاک علم والا حکمت والا دی. سبحان ربک رب العزة عما یشکون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزیز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمین.